hozzám el, én megyek hozzád. Élnem kell az életem, milyen élet az, ha egy dolgot akarsz. Szeretni, akit nem lehet. Yeah.